أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. الله سبحانه وتعالى کی توفیق سے سورہ یاسین کا درس گزشتہ نزش سے شروع کیا ہے. سورہ یاسین کی ابتدائی دو آیات کا ترجمہ, اس کی تفسیر اور اس میں بیان ہونے والے علوم و معارف کے بارے میں گزشتہ درس میں تفصیل سے عرض کیا گیا. سورہ یاسین جیسا کہ پچھلے درس میں احادیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوا, یہ قرآن پاک کا دل ہے اور ہمارے دلوں کی اصلاح کے لیے یہ بڑا ہی ایک نسخہ اکسیر ہے. اس لیے ہم پورے دل کی توجہ کے ساتھ اور اپنے آپ کو محتاج اور عاجز سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اس کتاب ہدایت کا فقیر سمجھتے ہوئے دل کے اس برتن کو خالی کر کے بیٹھے. انشاءاللہ یہ ایسی رحمت کی بارش ہے جس کے قطروں سے ہم ضرور مستفید ہوں گے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے دین اور دنیا کی بھلائیوں کے دروازے کھولے. سورہ یاسین کی ابتدائی آیات جن کا بیان گزشتہ درس میں ہوا, پہلی آیت یاسین, اس کے معنی اللہ سبحانہ وتعالی ہی کو معلوم. والقرآن الحکیم, قسم ہے اس قرآن کی جو حکمتوں والا ہے, اور دوسرا ترجمہ میں نے عرض کیا تھا قسم ہے اس قرآن کی جو بڑا مستحکم ہے. ایسا پختہ اور مستحکم قرآن ہے جس کے آس پاس کسی باطل کی کوئی گنجائش نہیں. یہ ایسا قرآن نہیں ہے جس میں کوئی ملاوٹ کر دی گئی ہو. یہ ایسا قرآن نہیں ہے کہ وہی لانے میں کوئی شیاطین کا کوئی عمل دخل ہو گیا ہو, بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بڑے انتظام بڑی حفاظت کے ساتھ, سب سے پہلے یہ قرآن لوح محفوظ میں تھا اور پھر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا اور آسمان دنیا سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں وقتاً فوقتاً یہ قرآن کریم نازل ہوتا رہا, اور بڑی حفاظت کے ساتھ اور بڑی آب و تاب کے ساتھ قرآن کا نزول ہوا. اس لیے فرمایا اس کے مضامین بڑے پختہ ہیں اور ایسے پختہ ہیں جن میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں, اور قرآن کریم کی کسی تعلیم پر کسی چیز میں اعتراض کی بھی گنجائش نہیں. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو تو قرآن کریم کی تعلیمات پہ اشکالات ہیں اور اشکالات ختم ہونے کا نام ہی نہیں ہے. تو بات دراصل یہ ہے جو لوگ جن کو بھی قرآن کریم میں کہیں کجی نظر آ رہی یا کہیں ان کو شک شبہ کی والی باتیں نظر آتی ہیں, وہ ریب اور کجی دراصل ان کے اندر موجود ہے جو قرآن کریم کے آئینے میں نظر آ رہے ہیں. قرآن کریم کی ذات میں اس کی تعلیمات میں کوئی شک نہیں. اس کی مثال بالکل واضح ہے, جیسے کوئی پیلیے اور یرقان کا مریض ہوتا ہے اس کو دنیا کی ہر چیز پیلی نظر آتی ہے, جبکہ باہر کوئی چیز زرد اور پیلی نہیں, ان کے اپنے رنگ. اس کو جو پیلی نظر آتی ہے اس کی اپنی بیماری ہے جو باہر نظر آتی. ٹائیفائڈ کا کوئی بیمار ہے اس کو ہر میٹھی چیز بھی کڑوی محسوس ہے, مٹھائی کے اندر کڑواہٹ نہیں, وہ تو اپنی جگہ لذیذ ہے. کسی صحت مند کو ذرا چکھا کر دیکھیے کہ اس کی لذت کیسی. وہ جو اس کو مٹھائی بھی کڑوی لگتی ہے وہ کڑواہٹ اس کے اپنے بدن میں. یقین جانیے قرآن کریم کی کسی تعلیم میں اور کسی چیز میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں. اور جس بندے کو اللہ تعالیٰ یہ دولت عطا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی تعلیم کے میں کوئی شک و شبہ اس کے دل میں نہ ہو، کوئی کانٹا نہ ہو، کوئی سوال نہ ہو، یہ بندہ ہدایت یافتہ ہے اور اس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھلائی کا ارادہ فرمایا. چنانچہ قرآن کریم ہی نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، ہر چیز پر اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، کہیں بھی اس کو کوئی اشکال اور وساوس نہیں آتا. تو یہ قرآن کریم کی صفت حکیم کی میں تشریح کر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی یہ وصف. آیت نمبر 3، انک لمن المرسلین، قرآن پاک کی قسم کھا کر فرمایا بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، من جلنا اور رسولوں میں سے آپ بھی رسول ہیں، اور آپ پر اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا باب بند فرما دیا. میں سب سے پہلے اس آیت کے لفظوں کی تشریح کروں. انک لمن المرسلین، انا یہ حرف تاکید ہے، آپ حضرات میں سے بہت سارے حضرات نے گرامر میں پڑھا، یہ کسی بات کا وثوق اور یقینی ہونا بتلانے کے لیے آتا ہے اور اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے بے شک، بلا شبہ، اس میں کوئی شک نہیں، یقیناً. انا کا ضمیر ہے، اس کا معنی آپ. لمن المرسلین میں جو لام زبر والا ہے اس کا معنی بھی تاکید، اس کا معنی بھی یقیناً. من المرسلین، آپ اور رسولوں میں سے ایک خاص اللہ کے رسول. یہ پورا جملہ عربی گرامر میں جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، یہ جملہ خود بھی تاکید کے لیے، گویا تین تاکیدوں کے ساتھ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی جو اور سب سے بڑی تاکید کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی برحق اور رسول ہیں، ان میں کوئی شک و شبہ کی ضرورت نہیں. میں نے کل کی نشست میں عرض کیا تھا، یہ مشرقین مکہ کے اور ان کے ان بہتانوں ان تانوں کا جواب قرآن مجید نے دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے تھے، کہا کرتے تھے. کبھی کہتے تھے کہ انک لست مرسلا، آپ رسول نہیں. کبھی کہتے تھے قرآن خود گھڑ لیا، نعوذ باللہ. کبھی کہتے تھے شاعر ہے، کبھی کہتے تھے شاعر ہے، نعوذ باللہ. کبھی کاہن کہتے، نعوذ باللہ. کبھی آپ کو جھوٹا کہتے، مختلف باتیں کہتے. قرآن پاک نے فرمایا یہ لوگ تو ایسی متضاد باتوں میں پڑے ہوئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کی بہتان تراشی کر رہے ہیں، ہم قرآن کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسولوں میں سے رسول. اور یہ جو جملہ ہے یہ دو مقصد کے لیے آتا ہے. جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ رسولوں میں سے، ان میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا مضمون بھی، تسلی اس طرح سے جس کو قرآن کی زبان میں، تفسیر کی زبان میں کہا جاتا ہے تسلیہ، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے دل میں غم پیدا نہ کیجیے، ان کی ہٹ دھرمی، ان کی مخالفت کی وجہ سے آپ پریشان اور غم زدہ نہ ہو، آپ اور رسولوں میں سے ایک رسول ہیں. اللہ نے یہ رسولوں کا سنہری سلسلہ پہلے بھی پیدا کر، اور پہلے بھی رسول آتے رہے، ان کی بھی مخالفت ہوتی، انہوں نے بھی صبر سے کام لیا اور دشمنوں کی تکلیفوں کو برداشت کیا. آپ تسلی رکھیں، جس طرح پہلے رسول اللہ کے ہاں کامیاب ہوئے اور آپ بھی کامیاب ہوں گے، جس طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت میں سرخرو فرمایا آپ بھی سرخرو ہوں گے. ایک تو تسلی کا مطلب، اور دوسرا ان مشرکین مکہ اور دنیا کی جتنی قومیں تھیں ان کو ہدایت ایک عقلی انداز میں رسالت سمجھائی رسول اللہ سے. خاص طور پہ یہود و نصارہ کو دیکھیے، یہودی کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، اور نصارہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر. ان کو سمجھایا جا رہا ہے ارے کم عقلو، یہ جن پیغمبر نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا یہ دنیا میں کوئی نئی چیز تو ایجاد نہیں کی، یہ تو پیغمبروں کا سلسلہ پہلے بھی چلا، تم بھی کسی نہ کسی پیغمبر پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اسی طرح اللہ نے یہ سلسلہ آگے چڑھایا، آگے چلایا اور آخر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. تو یہ تو پیغمبری کا اور رسالت کا سلسلہ پہلے سے چلا. دیکھیے دنیا کی ان اقوام کو عقلی انداز سے سمجھا، یہ کوئی نئی بات، کوئی نئی بدعت، کوئی انوکھی چیز نہیں آگے کو تمہارے لیے سمجھنا مشکل. تم آسمانی کتاب پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، تورات کو اللہ کی کتاب مانتے ہو، اے نصارہ تم بائبل کو اور انجیل کو اللہ کی کتاب کہتے ہو، تو آج اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اللہ کی کتاب کہہ دیا تو کون سی انوکھی بات. سوچو ذرا جن پیغمبروں پر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو جب انہوں نے لوگوں کو تبلیغ کی تھی تو جھٹلایا تھا یا نہیں لوگ؟ ان کے مخاطبین نے بھی یہی بات کی تھی کہ آپ رسول نہیں ہیں، انہوں نے بھی ساحر کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم فرعون نے ساحر کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی الزامات لگے، تو ان کو بھی اسی طرح تم سمجھو یہ نیا سلسلہ نہیں، آپ من جملہ رسولوں میں سے ایک رسول۔ اور پھر جو جہلاء عرب تھے، جو مشرکین مکہ، ان کے لیے کیسے اس نے مضمون ان کو اس انداز سے سمجھایا کہ دیکھو تم کعبۃ اللہ کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر سمجھتے اور ان کے دین کو دین سمجھتے اور اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہو ہم دین ابراہیم پر، یہ یوں کہتے تھے ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر، دیکھو ذرا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تو اللہ کے رسول تھے۔ تو پتہ یہ چلا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں لوگوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کا سلسلہ شروع فرمایا، اس لیے آپ من جملہ رسولوں میں سے ایک رسول تھے۔ انک لمن المرسلین، اس میں تصدیق رسالت، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا مضمون، اور دنیا کی اقوام کے لیے اس میں عقلی انداز سے آن صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سمجھائی کہ یہ انوکھی چیز نہیں۔ فرمایا علی صراط مستقیم، آپ کی شان بیان فرما دی کہ آپ سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ صراط مستقیم، صراط مستقیم کا معنی سیدھا راستہ، یعنی ایسا راستہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا تک پہنچتا ہے، اور ایسا راستہ جو سیدھا جنت تک جاتا ہے اور کامیابی کا راستہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اور آپ کی تعلیمات۔ صراط کا معنی راستہ اور مستقیم کا معنی سیدھا راستہ۔ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر، کیونکہ قرآن پاک کی یہ خصوصیت ہے، میں پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، یہ تفسیر کا اصول ہے، ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا بعض حصہ دوسرے بعض کی خود تفسیر کرتا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث قرآن کی تفسیر کرتی، تو ہم اسی انداز سے چلیں گے۔ قرآن کریم کریم کے الفاظ کی تشریح دوسرے قرآن پاک کی آیات، چنانچہ سورہ انعام کی آیت نمبر 153 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یقیناً یہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، تم اس راستے کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ارد گرد کے دوسرے راستے میں مت چلو، صرف ایک راستہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، بس کسی راستے سے کامیابی ملے گی۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، اگر تم ارد گرد کے راستوں پر چلنے کی کوشش کرو گے تو تم اللہ کے راستے سے پھٹک جاؤ گے، اللہ کی رضا کو نہیں پا سکو۔ اب سکہ رائج الوقت اور کامیابی کا صرف ایک ہی دین ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، اور قرآن نے اب یہاں یہ فرمایا کہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بات کی تمہیں نصیحت فرما دی ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی اس راستے کی اتباع کرو، ارد گرد دوسرے راستوں کو کامیابی کا راستہ نہ سمجھو۔ قرآن نے کوئی شک و شبہ چھوڑا ہی نہیں، اس قدر کھول کر یہ الفاظ بیان فرمائے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِن، بس جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب صرف اور صرف رسول اللہ، ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ کے بارے میں فرمایا تھا، ایک واقعہ حضرت عمر کا جو میں بہت ساری نشستوں میں پہلے عرض کر چکا ہوں، آخری جملہ عرض کرتا ہوں، لو کان موسیٰ حیًا ما وسعہ الا اتباعی، اگر میرے دور میں حضرت موسیٰ بھی زندہ ہوتے ان کے لیے بھی کامیابی کا یہی راستہ تھا تو میری اتباع۔ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر صاحب کتاب اول العزم پیغمبر، اور اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا، اور قرب قیامت میں جامع مسجد دمشق کے مینارے پر اتریں گے فرشتوں کے سہارے، اور یہاں آ کر جب امت محمدیہ میں آئیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اس دنیا میں نافذ کریں، آپ کے دین کے ہوتے ہوئے، آپ کی رسالت کے ہوتے ہوئے اب کسی اور رسالت کا، کسی اور دین کو قبول نہیں کیا جائے گا، ایک ہی راستہ اس وقت کامیابی کا۔ چنانچہ یہ جو فرمایا گیا اعلیٰ صراط مستقیم، اس میں بڑی معنویت ہے. تنزیل العزیز الرحیم، جس قرآن کی قسم کھائی ہے اس کی شان بیان فرمائی جائے، جس قرآن کی ابھی اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں قسم ہے، یہ قرآن اس ذات کی طرف سے اتارا گیا ہے جو عزیز ہے جو رحیم ہے. ہم ایک ایک لفظ کی تہ میں جائیں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق. تنزیل العزیز الرحیم، تنزیل اور انزال، یہ دو لفظ قرآن مجید کے بارے میں استعمال ہوئے. ایک لفظ جیسے سورہ قدر ہم پڑھتے رہتے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو اتارا، وہاں انزال کا لفظ. اسی طرح فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو برکت والی رات میں اتارا، وہاں بھی انزال کا لفظ، یہاں تنزیل کا لفظ. اور بہت ساری جگہ نزلنا کا لفظ آیا، وہ تنزیل ہی سے بنا، تنزیل مصدر ہے اور نزلنا کی گئی، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ انزال اور تنزیل میں تھوڑا سا فرق. انزال کا معنی ہوتا ہے یک بار بھی اتارنا کسی چیز، اور تنزیل کا معنی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے بقدر ضرورت اتارنا. تو قرآن مجید کے یہ دونوں الفاظ، قرآن مجید کے بارے میں انزال بھی ہوا یعنی اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یک بار بھی پورا قرآن اتارا، اور پھر آسمان دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے زمانے کی ضرورتوں کے موافق قرآن حضرت جبریل امین لے کر آتے رہے. اس پہلے والے اتارنے کو یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک، اس کو انزال کہا جاتا ہے. اور آسمان دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن کا اترنا، قسطوار اترنا اور تھوڑا تھوڑا کر کے اترنا، اس کو تنزیل کہا. تو یہاں تنزیل فرمایا، یہ قرآن کا وصف، یہ تنزیل ہے یعنی اتارا گیا ہے. دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اوصاف، ان میں سے، اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں قرآن مجید کے مختلف دروس میں، یہ جو جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی صفات آتی نا آیت کے آخر میں، ان میں بڑے معنی ہوتے، بڑی علمی باتیں ہوتی ہیں. آخر ان صفات کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ سب سے پہلے العزیز کا انتخاب تھا. عزیز کا معنی ہے ایسی ذات جو ہر چیز پر غلبے والی ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آتا. دیکھو کوئی بہت ساری محفوظ چیز ہو، جیسے رقم لے کر جاتے ہیں، بینکوں کی رقم ادھر ادھر منتقل ہوتی کرنسی، تو گارڈ ہوتے ہیں. وہ گارڈ اس لیے ہوتے ہیں کہ کوئی چھین نہ لے، قیمتی چیز کے چھن جانے کا خطرہ ہوتا. جب آسمان سے وحی اترے گی تو شیاطین بھی پورا زور لگائیں گے اس وحی میں کوئی ملاوٹ کر لے، کوئی اس کے اندر سے کوئی بات چھین لے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ غالب اس ذات کی طرف سے اتارا گیا ہے جس سے کوئی چھین نہیں سکتا، جو ہر چیز پر غلبے والی ہے، اس پر کسی کا کوئی بس نہیں چلتا، وہ ہر چیز پر اپنا بس چلانے والی ہے. اللہ ہی کی طاقت سب سے بڑی طاقت، عزیز. اس لیے انہوں نے پوری حفاظت کے ساتھ قرآن کریم کو اتارا. اور الرحیم فرمایا، جو ذات بڑی مہربان ہے، یعنی قرآن مجید کا اترنا اللہ کی بڑی مہربانی. سبحان اللہ، قرآن اللہ کی رحمت ہے، انہوں نے رحمت فرمائی تو ہمیں یہ کتاب عطا فرمائی. انہوں نے انسانیت کی طرح رحمت کی نظر فرمائی، رسولوں کا سلسلہ شروع فرمایا. رسولوں کا آنا بھی اللہ کی رحمت، اور کتابوں کا آنا بھی اللہ کی رحمت. یہ قرآن مجید کا اترنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے کہ انسانیت سیدھے راستے پہ چلے، ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر لے. یہ ایسی ذات کی طرف سے اتارا گیا ہے جو بڑی غلبے والی، بڑی رحمت والی. سورہ حجرات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے فرمایا، ان لوگوں سے کہہ دو، انکار کرنے والے منکرین سے کہہ دو، یا جو لوگ سادہ مسلمان ہیں یا منافقین اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، یا جتنے بھی مخلص مومن، سب سے کہہ دیجئے لا تمنوا علی اسلامکم، اپنا اسلام مجھ پر مت احسان جتلاؤ. کوئی بندہ مسلمان ہو کر، مومن ہو کر اللہ اور اس کے رسول پر کوئی احسان نہیں کرتا. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ کا احسان ہے اس نے تم سب کو ایمان کی ہدایت دی. بھائیو، اسلام لانا، مومن ہونا، نماز پڑھنا، یا قرآن کی تعلیم حاصل کرنا، یا میرا بولنا آپ کا سننا، کسی پر احسان نہیں، اپنے ساتھ احسان، اپنے ساتھ خیر کار، یہ اپنے ساتھ ہی بلائی ہے۔ فرمایا تم احسان نہ جتلاؤ، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی وجہ سے یہ قرآن عطا فرمایا۔ اب ہم ان آیات میں ذرا اور غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کا ذکر فرمایا کہ یہ قرآن پاک والقرآن الحکیم، اور اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق، انک لمن المرسلین، یہ دو باتیں، اس میں کیا نکات؟ قرآن مجید کا تذکرہ پہلے کیوں ہوا؟ قرآن مجید کا تذکرہ پہلے اس لیے فرمایا گیا کہ قرآن مجید ہی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان، قرآن مجید ہی نے آکر آپ کو فرمایا گیا اقرا باسم ربک، پہلی وحی اتری، اور پھر جب یہ حکم فرمایا لوگوں کو ڈراؤ، یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھو آپ لوگوں کو آپ ڈرائیے، اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، آخرت کی تباہی سے ڈراؤ ان کو۔ تو قرآن مجید نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کروائی، آپ کے منصب کی پہچان، کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، ہمیں قرآن نے بتلایا، اس لیے قرآن مجید کا پہلے ذکر فرمایا، انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے۔ دوسری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت کے دو سلسلے پیدا فرمائے، اور دونوں سلسلے لازم اور ملزوم، کسی ایک سلسلے پر چل کر آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا، دونوں سلسلے لا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت کا ایک مزاج بنا، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت ملے، اسے دو چیزیں مطلوب، ایک کتاب اللہ اور دوسرے رجال اللہ، یعنی ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اللہ کی کتاب سکھانے والے اللہ کے بندے، دو چیزیں ضروری ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتابیں بھی اتاری، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رجال بھی مبعوث کر، اپنے بندے بھی مبعوث، بلکہ استاد زیادہ بھیجے، کتابیں تو صرف چار بھیجی ہیں اور استاد سوا لاکھ کی، کتاب سے زیادہ استاد کی اہمیت، اگر استاد کی ضرورت نہ ہوتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت جبریل امین کو حکم فرماتے، ایسے سنہری اوراق پر قرآن لکھو اور بیت اللہ کی چھت پر رکھ دو، اور خود ہی اعلان کر دو لوگوں کو، اے عرب کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب اتاری، آ جاؤ لے لو، اس کو پڑھو اور ہدایت حاصل کرو۔ نہیں، اپنے پیغمبر کو مبعوث فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، استاد کو، کہ کوئی بھی دنیا کا علم و فن استاد کے بغیر حاصل نہیں کیا، تو کتاب اللہ کیسے اللہ کے بھیجے ہوئے معلم کے بغیر حاصل؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان ذکر فرمائی، انما بعثت معلما، مجھے اللہ تعالیٰ نے استاد بنا کر دیا، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ معلم تھے، آپ قرآن کی تلاوت کر کے دکھاتے تھے کس طرح پڑھو قرآن، آپ قرآن کا معنی سمجھاتے، آپ قرآن کی تفسیر سمجھاتے، اور آپ لوگوں کا تزکیہ کرتے کہ ہم اس قرآن کو اپنے جسم پر کس طرح نافذ کریں، اور اپنے اندر کی باطن کی گندگی کو کس طرح سے دور کریں، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد تھے۔ تو آپ استاد، تو کتاب اللہ اور رجال اللہ، یہ دو سلسلے ہیں ہدایت کے، قرآن کریم نے دونوں ذکر فرمائے، والقرآن الحکیم میں کتاب اللہ ذکر فرمائی، اور انک لمن المرسلین میں رجال اللہ ذکر فرمائے، کہ اگر ادھر کتاب کی ضرورت ہے تو پھر استاد کی بھی ضرورت ہے، کتاب بغیر استاد کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اگر کوئی کہے خالی ہمیں کتاب اللہ کافی، تو یہ یہود کا طریقہ ہے، یہود خالی مطالعے پر اکتفا کرتے، چنانچہ ان کے مطالعے نے ان کو بگاڑ دیا، اور قرآن نے ذکر فرمائی علماء یہود کی مثال، مثلهم كمثل الحمار يحمل اسفارا، ان یہود کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس نے اپنی پشت پر بہت ساری کتابیں لا دی، گدھے کے اوپر اگر بڑی بڑی کتابیں لا دی جائیں، سخیم کتابیں، ایک خوبصورت سا کجاوا کسا جائے صندوق، اس میں تفسیریں، بڑی بڑی تفسیریں لا، اس میں بڑی بڑی تاریخ کی کتابیں، اس کو کیا پتا ان کتابوں، اس نے دوسروں کے لیے لا دی، اس کو اپنی ذات کا کوئی فائدہ؟ قرآن نے یہود کی مثال ذکر فرمائی، ان کی مثال تو اس طرح، انہوں نے بس جو مطالعہ کیا وہ دوسروں کے لیے کیا، اپنی ذات کے لیے کوئی بات نہیں۔ اور دوسری طرف نصارہ، انہوں نے صرف رجال اللہ کو کہا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا، دوسری طرف گمراہیوں میں نکل، امت مسلمہ رسول اللہ کی امت، یہ معتدل امت ہے، یہ درمیانی راستہ، یہ کتاب اللہ رجال اللہ سے سیکھتی، دیکھیے میں یہ الفاظ جو ذکر کر رہا ہوں یہ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ہم کتاب اللہ رجال اللہ سے سیکھیں گے, اور رجال اللہ کون ہے؟ کتاب اللہ سے پہچان, کیونکہ کتاب اللہ ہی میں رجال اللہ کے اوصاف ذکر فرمایا, یہی سچے لوگ ہیں, یہی مومن ہیں, یہی کام ہے. ایک دوسرے کو لازم ملزوم, قرآن کریم نے یہاں دونوں باتیں ذکر فرمائی. اور ایک اور نقطے کی بات عرض کر, قرآن کریم کی قسم کھائی گئی والقرآن الحکیم, لیکن اس کا وصف دو آیتوں کے بعد ذکر فرمایا تنزیل العزیز الرحیم, دو آیتیں پھر قرآن کی شان. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آیا انک لمن المرسلین, تو فوراً ہی آپ کا وصف ذکر فرما دیا علی صراط المستقیم. دیکھیے علی صراط, جب حضور کی بات آئی اپنے پیغمبر کی تو آپ کی شان میں آیات کا فاصلہ بھی نہیں, فوراً فرما دیا کہ آپ کا راستہ سیدھا راستہ. اور جب قرآن کریم کی دو آیات کے بعد قرآن کے اوصاف کو ذکر فرمایا تنزیل العزیز الرحیم, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ آپ کی شان تو سب سے بلند و والا شان, آپ کا مرتبہ بہت اونچا. لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون, آج کے درس کی یہ آخری آیت, یہ قرآن ہم نے اس لیے اتارا تاکہ آپ ڈرائیں ایسی قوم کو جن کے آبا و اجداد کو اس سے پہلے نہیں ڈرایا گیا, سو وہ غفلت میں پڑے. یہ آیت اس نے بتلایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے جو قرآن اتارا آپ سب سے اولاً ان عرب کے لوگوں کو ڈرائیے. یہ عرب کے لوگ ایسے ہیں ان کے آبا و اجداد نے, ان کے آبا میں کوئی پیغمبر نہیں آئے, ان کو ڈرایا نہیں گیا, ان کو سمجھایا نہیں گیا, ان کو سمجھاؤ. حضرت حجت الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد عرب کی قوم, کیونکہ عرب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد, اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیغمبری کا سلسلہ شروع فرما کر آپ کو بہت بڑا اعزاز عطا کرا. آپ کے ایک بیٹے حضرت اسحاق تھے اور دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل, حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب, حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف, اور پھر آگے بنی اسرائیل کے تقریباً 1000 پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق کی اولاد میں سے, تقریباً 1000 پیغمبر, حضرت سلیمان, حضرت داؤد, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, حضرت الیاس, حضرت کتنے جلیل القدر پیغمبر آئے. دوسری طرف دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل, آپ کی اولاد میں ہزاروں قبیلے, پھر ان کی آگے ہزاروں شاخیں, لیکن کوئی پیغمبر نہیں آئے. اور آخر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سید الرسل, سید الاولین والآخرین, سرور العالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں مبعوث کر چکا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ, صحیح مسلم کی یہ روایت, ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل, اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی ساری اولاد میں سے چھانا, اور چھان کر ان تمام قبیلوں میں سے بنو کنانہ کا انتخاب کیا. واصطفیٰ قریشا من بنی کنانہ, پھر بنو کنانہ کی بھی ہزارہ شاخیں تھیں, ان میں سے چنا سب سے صلاحیت والے لوگ کون سے ہیں, تو قریش کا انتخاب. پھر قریش کی بھی بڑی شاخیں, واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم, پھر قریش کی شاخوں میں چھانا, اور چھاننے والی ذات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی, پھر ان میں سے بنو ہاشم کو چنا. پھر بنو ہاشم میں بھی ہزاروں افراد تھے, واصطفانی من بنی ہاشم, اور بنو ہاشم میں سے اللہ نے مجھے چن لیا. سبحان اللہ, یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان, اتنے انتخابات اور چھلنیوں میں سے اللہ سبحانہ وتعالی نے چھان کر ایسا گور نایاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمیں عطا کر. تو آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد, تو قرآن کریم فرما رہا ہے آپ ایسی قوم کو ڈرائیے جن کے آبا و اجداد میں صدیوں اور ہزاروں سال کوئی ایسے پیغمبر نہیں آئے جو خاں کسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے آ کر ان کو ڈرایا ہو. اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ آپ کے ڈرانے اور آپ کی رسالت کا پیغام خاص عربوں کے لیے نہیں, آپ کے اولین مصداق اور مخاطب عرب تھے, اور ان کے بعد پوری دنیا جن و انس کے آپ پیغمبر تھے, تمام دنیا انسانیت اور تمام دنیا کے جنات کے لیے آپ کا پیغام تھا, پیغام ہی آپ جن و انس کے نبی الثقلین اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو بنا کر محفوظ فرمایا. فرمایا لتنذر قوما. اب سب سے پہلا لفظ ذکر فرمایا آپ ڈرائیے. اسی تنذرہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نذیر. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وصف بھی ہے انا کنا منذری, ہم بھی ڈرانے والے. یہ ڈرانا کس چیز سے ہے, یہ نذیر کا معنی کیا ہے, اس کو سمجھنا ہے. عربی زبان میں ڈرانے کے لیے بہت سارے لفظ استعمال ہوتے ہیں. ارہاب کا معنی بھی ڈرانا, ترہبون بھی عدو اللہ, اللہ کے دشمنوں کو تم ڈراؤ, اپنا روح جماؤ, اپنی طاقت جتلاؤ. تخویف کا معنی بھی ڈرانا ہے, اور ڈرانے کے لیے بہت سارے اور لفظ بھی استعمال ہوتے ہیں. دشمن بھی ڈراتا ہے, ڈاکو بھی ڈراتے ہیں, یہ سب ڈراتے ہیں نا جی. اسی طرح جانور بھی ڈراتے ہیں, درندے, کتا, شیر, چیتا, یہ انسانوں کو ڈراتے ہیں, خوف میں مبتلا کر. سانپ بھی ڈراتا ہے. لیکن ہر ہر ڈرانے کے لیے عربی زبان میں الگ الگ ہے. لیکن یہ نذیر جس سے انذار کا لفظ ہے, یہ ڈرانا کون سا ڈرانا؟ یہ وہ ڈرانا ہے جس میں سب سے زیادہ شفقت بھری ہوئی, پیار بھرا ہوا, اس ڈرانے کو انذار کہا جائے. دیکھیں, باپ جب اپنی اولاد کو ڈراتا ہے تو ان کے جو برے انجام سے ڈراتا ہے, وہ خالی اس کا مقصد یہ نہیں میں ڈرا کر اس کے دل کو کوئی دھچکا پہنچا دوں یا اس کو کوئی چرکل, نہیں, بلکہ انتہائی ہمدردی شامل ہوتی کہ میرا بیٹا ان بری باتوں سے ڈر جائے تاکہ اس کا مستقبل خراب ہو. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ تعالیٰ نے تمام باپوں اور تمام ماؤں سے زیادہ شفقت عطا فرمائی. آپ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی رحمت اور رحمت رکھی, آپ میں اتنا پیار تھا اپنی امت کے بارے میں. تو آپ کے ڈرانے میں وہی شفقت والا پہ, آپ کس چیز سے ڈرا رہے ہیں؟ آپ یہ ڈرا رہے ہیں دنیا کے انسانوں, اپنی دنیا کا مقصد سمجھو, یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی. اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق چلو, جن کاموں سے منع کر دیا رک جاؤ, اپنے نفس اور شیطان کی پیروی نہ کرنا, خواہشات کے پیچھے نہ چلو. اگر ایسا کیا تو پھر جہنم, اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی تو پھر جنت. جنت کی خوشخبری سنانے کی وجہ سے آپ بشیر, اور جہنم کے عذابوں کے ڈرانے کی وجہ سے آپ نذیر. تو آپ کی یہ دونوں صفات ہیں, اس ڈرانے کو نذیر کہا جاتا ہے. اب میں آپ کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کچھ اس صفت نذیر کے بارے میں عرض کروں کہ آپ نے اپنے بارے میں خود فرمایا میں کیسا ڈرانے والا ہوں. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس شفقت جو امت کے بارے میں اس شفقت کو بیان فرمایا اور اپنی صفت خود آپ نے ذکر فرمائی. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اور یہ حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم, فرماتے ہیں انما مثلی ومثل ما بعثنی اللہ به کمثل رجل اتا قوما. فرمایا کہ میری مثال اور میرے اس دین کی مثال, اس قرآن کی, اس شریعت کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا کہیں دور دراز علاقے سے چل کر, اور آ کر کہنے لگا یا قوم انی رأیت الجیش بعینی, اے میری قوم پہاڑی پر کھڑا ہو گیا, میں اپنی آنکھوں سے لشکر دیکھ کر آیا ہوں جو دشمنوں کا تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے. وانی انا النذیر العریان, یہ کہہ رہا ہے میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. عریان کا معنی ہوتا ہے عربی میں ننگا. جہاں کیا معنی؟ پرانے زمانے میں عرب میں دستور تھا, جب کوئی دشمن کسی قبیلے پر حملہ کرنا ہوتا اور کوئی آدمی اس قبیلے کا دشمن کو دیکھ لیتا تو وہ آتا, آ کر اپنی قمیض اتارتا, اور قمیض اتار کر اپنا یہ بدن, سینہ, پیٹ ننگا کر, اور پھر چیختا. یہ علامت ہوتی اس بات کی کہ کوئی بہت بڑا دشمن آ رہا ہے, اس کی بات کو توجہ سے. یہ اس زمانے کی خاص علامت تھی. جیسے ہمارے زمانے میں ایک ریڈ لائٹ کو خاص کر لیا گیا ایمبولینس کے لیے, یہ خطرے کی بات, یا خاص ایس کی علامات, اس لائٹ سے بچو, یہ خاص لائٹ, اس میں کوئی خاص اہمیت, خطرے والی بات. تو اس زمانے میں یہ خطرے کے الارم کے طور پر اپنی قمیض اتاری جاتی, اس کو کہا جاتا ان نذیر البریان. وہ بندہ کہتا ہے میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. فن نجا ان نجا, یہ چیخ رہا ہے لوگو بچو بچو. فاطاعہ طائفۃ, اس کی قوم کے بعض بندوں نے تو اس کی بات مان لی. فادلجوا, راتوں رات انہوں نے سامان تیار کیا اور وہ نکل کھڑے ہوئے, راتوں رات وہاں سے اپنے قبیلے سے نکل کھڑے ہوئے. فنجو, انہوں نے نجات پائی. وَكَذَّبَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اسی قبیلے کے بعد لوگوں نے اس کو جھٹلایا، پاگل ہو گیا، کیسی باتیں کرتا ہے، بہکی بہکی کون آ سکتا ہے دشمن، کس نے حملہ کرنا یہاں؟ تو انہوں نے وہی اپنے مکانات میں صبح کی سوئے رہے، غفلت میں پڑے رہے، بات نہ مانی، ڈرانے والے کی، صبح کے وقت لشکر آیا، فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَأَهْلَكَهُمْ مَجْتَاحَهُمْ، صبح لشکر آیا، اس نے حملہ کیا، خون قتل و غارت کری، کا بازار گرم کیا اور لوگوں کو زخمی کیا، ٹانگیں کاٹی، بازو کاٹے، اور عورتوں بچوں پہ ظلم کیا، فرمایا یہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی تھی یہ ہلاک اور برباد ہو گئے۔ اس مثال سے سمجھایا آپ نے اپنی شفقت کو، فرمایا وَفَذَلِكَ فَذَلِكَ یہی مثال ہے میری، من اطاعنی جس نے میری اطاعت کی اور میری شریعت کی اتباع کی، وہ تو بچ گیا جو راتوں رات چل رہا ہو، یہ راتوں رات چلنے والے یعنی جس نے موت کے آنے سے پہلے پہلے سامان ٹھیک کر لیا اور راستے پر چلنا شروع کر دیا، اس نے تو نجات پا لی۔ وَمِثْلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ، اور دوسرے گروہ کی مثال وہی ہے جس نے مجھے جھٹلایا اور میں جس حق بات کو لے کر آیا ہوں اس کی تکذیب کی، ان کا حال وہی ہوا کہ آپ وہ برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے، اور ان کو کوئی بھی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ فرمایا میری شریعت کی مثال لو، میری بھی ایسی ہے۔ لہذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت نزید اور آپ کے اس انتظار کا تقاضا یہ ہے، ہم رات صبح کا انتظار نہ کریں، صبح کا انتظار نہ کریں، بلکہ ابھی سے اپنے سامان کو باندھیں۔ بھائی ان لوگوں کے لیے جو آپ نے مثال ذکر فرمائی، ان کے لیے تو صبح تک کا مہلت کا وقت تھا، لیکن ہمارے لیے تو کوئی پتہ نہیں کس وقت ہمارا پیغام آ جائے، کس وقت وصولی ہو جائے اور حساب شروع ہو جائے، ہمیں کوئی بھروسہ نہیں۔ اس لیے ہم ٹالے نہیں، ہم توبہ میں دیر نہ کریں، اپنی اصلاح میں دیر نہ کریں، اپنے معاملات کو سدھارنے میں، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں دیر نہ کریں، ورنہ نقصان ہو جائے گا، اور ایسا نقصان کہ پھر کچھ پچھتاوے پر کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرما دیں۔ ایک شعر پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شفیع الدین تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب، جن کو رومی ہند کہا جاتا، رومی ہند، جس مشاعرے میں چلے جاتے کسی اور شاعر کی دال نہیں گلتی، لوگ صبح تک ان کا کلام، ایسا عارفانہ کلام۔ ایک مشاعرے میں جب آپ بڑھاپے کی عمر میں پہنچے، ایک مشاعرہ آل انڈیا مشاعرہ ہوا، لوگوں نے دعوت دی، بڑے بڑے شعرا نے جو تنظیموں کے صدر تھے، آئیے جی آپ کا مشاعرے میں، آپ صدر ہیں اور آپ نے کلام پڑھنا۔ خواجہ صاحب نے انکار کر دیا کہ اب میں شعر نہیں پڑھوں گا، اور ایک قطع لکھ کر بھیجا ان شاعروں کے نام، وہ قطع بڑا نصیحت والا قطع یہ لکھ کر بھیجا، چھوڑ مینا اور جام کی باتیں، چھوڑو اب مینا اور جام کی باتوں کو چھوڑو، شاعر یہی تو باتیں کرتے ہیں، کبھی مینا کی بات، کبھی جام کی بات، چھوڑ مینا او جام کی باتیں، اب ہوں پیری میں کام کی باتیں۔ اب تو ہم بڑھاپے میں نا، اب کام کی باتیں کریں، اللہ کا ذکر کر لیں، تلاوت کر لیں، توبہ کر لیں۔ یہ صبح کی باتوں کا وقت نہیں ہے، شام ہے اب ہوں شام کی باتیں، یہ مینا و جام کی باتیں تو صبح کرنے کی، اب تو شام ہے اور شام کی باتیں، ہماری زندگی کی شام، بڑھاپا، فرمایا یہ شام ہے، پتہ نہیں کس وقت غروب ہو جائے۔ یہ بڑی نصیحت، اللہ سبحانہ وتعالی اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سورہ یاسین کے ان مضامین، ان معارف، ان علوم پر اللہ سبحانہ وتعالی جس طرح قرآن کا دل فرمائے، یہ ساری باتیں ہمارے دلوں میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام کثیرًا کثیرًا۔ اے اللہ جو باتیں ہم نے پڑھی ہیں اور وہ سنی ہیں، اپنی رحمت سے ان پر عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنی خاص توفیق سے ہمیں سیدھے راستوں پر چلائے رکھی، اے اللہ ٹیڑھے راستوں سے، شیطانی اور نفسانی راستوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے اپنی آغوش رحمت میں لے لیجیے، یا اللہ ہماری دنیا آخرت کی ہر قسم کی ضروریات کو، ہر قسم کی اے اللہ مسائل کو اپنی رحمت سے حل فرما، دنیا آخرت کی ہر بھلائی اور خیر عطا فرما، اور دنیا آخرت کی ہر شر، ہر تکلیف، ہر دکھ، ہر مصیبت اور ہر عذاب سے اے اللہ امت مسلمہ کے ہر ہر فرد کی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. اگر آپ حضرات یہ فرمائیں تو ہم ذرا تھوڑی کم تفصیل کریں, اور اگر آپ اسی طرح اجازت دیں.